कुदरत की खूब निशानी है, कुलपत की जो कही गई तू कहानी है। दिल बोले भर जी भर भर पढ़ता ही रहूं तुझको है मेरी रोजा। शर्म हया पर्दा है तेरी, तुम पे लुटी जाना ये जो मेरी। फूलों की नजर न लगे आंखों में आ जा छुपा लूं मेरी। मेरा क्या सब कुछ अब तो है तेरा, दिल मेरा नजराना दिया तुझे ऐसा। दिल तेरा आशियाना है मेरा क्या सनम। तेरे सना तुझे तुझे दे तू रोजा रोजा रोजा रोजा रोजा रोजा रोजा रोजा मेरी रोजा। एक नजर में खो गया दिल, आई तुझ में प्यार की मंजिल। रोजा रोजा रोजा रोजा जाए।